Niko hapa kwa pa mziki mzuri wa kwa pa juu kwa famous. Ama jualisi ya marapa upendo na madame baso na jita lyricist. Kwezi interviews na mimi tundo metuwa lyric video kaita million views now. Yasuli come no by iko tu sema area tungekuwa mionline merudi wasanii wakaanza kuambiwa retire secular lakini unaandika gospel fire silver lie na junta sound ni kan kama dreba juzi walai nilipanda matatu na trena si usi magari nimetoka mbali aisena si shirongai true story yetu simtarudiana lakini atujaiachana tunarudiana kwa nini na madhali wa inshallah mimi na vijana wawili tutazidi sana kando na kukosana niamini tusipimani akili mimi na kicha wambie wache kujichokesha ulimi mimi ndo teacher enye mazee watata lini kujichocha juu ni clear tukisimama ona nini mimi una FIFA yeah aminia kimteja tu au kitoka ni achange kwa keja tu najue kilia ni mtu anataka favor tu kila conversation ni ka deja vu maisha imejana watu fake uongo na visu za kunidunga nikiwa geuzi ya mgongo washa sense ndakafunga sawa na nyemele tezi ya pot kumwaga unga na jitegemea siyeki imani kwa binadamu mimi naeke imani kwa God si kwa sana mimi kasi kupendi sikufichi no pretending hata simu zenu misi chiki mkwe pist kwa nini siko pist ni amini minko pia na go through vitu real ka nyinyi mimi pia maybe tuwa give beats out here tuwezi yogi ya tiko rapa na tuwa hits ka mimi aminia na na na na na na na na na Chaziuza Jeki na Don Larry ama Martin Luther na New Year's CNN wana interview sio mimi mkianza kitu ni watu wa few waliamini na bia kose heshima isipokuwa kwa inchi yake kwa jamaa zake na nyumbani mwake na bia kose heshima isipokuwa kwa inchi yake kwa jamaa zake na nyumbani mwake ini ya kila mtu nicheuliza kana penda rapa kaniambia kwa 50-50 yeah kila mtu wana consider kuingia ipizi ya mziki but ameambiwa ati mziki ya ilipi kukopa juu ni passion basi kazi yata kawe ni rapa juu ni passion na tukutaki hapa hini ya mtani ule langa njana gitana na imba pofisa ina taendelea takana juu ataja lipua yeah hini ya mtuwe yeyote ya kona dream siku moja Johnny we wataita king Johnny umepanda stage na umeshika usiwaisa umali umetoka juu mefika aminia stroki stroki stroki style mingi chinda menu ya kinyozi aminia naza mtuwe hawe ngina watoshi aminia aminia aminia aminia aminia.